گران محترم والدین کو دا مولانا انور الحق صاحب دا دورہ تفسیر قرآن دا تین نمبر 61 جب مقام رستم محلہ عجیباد جامع مسجد کی پتین 8/4/2009 کی شعر جدید ملاوی دو پتہ یاد ساتھی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 صراط الذین انعمت علیہم کی تقلید ثابت شو صراط الذین انعمت علیہم لار دائے کسانو چتا احسان کر دے پاوے او کنا تار دے کہ وای چی ہر جی دا لذین نہ مراد دا کافر بارک راغلے دا مشرکان بارک راغلے وای بیا با سورت فاتحہ کے گیر شے دلتے با بیا سنگا وای صراط والذین لار توبہ دا مشرکان توبہ با سوایا کلا کلا چی مونگا ردو کو دا مشرکین انو دی ضروری دا آیتونا خود مشرکانو بارکی راغلی امونگا وطاوی اللذین زوی لقول دی آلیہا بوتان ندی بلکہ قبرنو والا دی آلیہا دی نو دی خوصش دغا وجہ دا انعمت علیہم پنے غلار بروانے دا دا خدا یو احسان دے انعام دے خوگوارے پنے غلار بتا سو پری ندی دا دے لاری دشمنانو پی جنا پلار خوزے خود غلغ دو یردہ ابلیسو گورا تا دا صراط اللذین انعمت علیہم نہ منے کئی سوک ابلیس آراف باسا شپاڑا سم دا صراط مستقیم اللذین انعمت علیہم دشمنان سورت آراف اڑم بنے دشمن ابلیس آراف آیت نمبر 16 پارسم پارسم آیت کے کالا اویل ابلیس پب ماغ ویتنی پدی وجا چاز محروم کرم لاکھ دن لم سرات کل مستقیم خام خواب کے نما دیتا پنے غلا رستا کے بیا برازما دیتا دا مخد دینا دا شاد طرف دا دینا دا خی طرف انونا دا گست طرف انونا ولا تجدو اکثرم شاکرین او بنمو میں دیر دا دینا موحدین توحید تے نپریدم خوا دشمن مو پی جند یو دشمن ابلیس دویم دشمن غلط مشر سورت الاحزاب دوشتم سپارہ سورت الاحزاب دوشتم سپارہ دویم دشمن اوش پیتا آیت دسرات مستقیم دشمن وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فادلونا سبیلا وائی بدا مشرکان اے رب زمون یقیناً مونگ تابیداری کرے وا دا سردارانو دا غٹانو خپلو گمراہ کو مونگ دا حق لارنا اللہ مونگے گمراہ کرو انتا غلط مشر پسی سل روانے اسم وطوئی خیر دے بچیا ہزار گناہ دے زما پا غاڑا دا خوزتا تو ہے مداکارو کا ٹک تا اللہ پیغمبر منع کرے دے نو تو خوی نکے کنا تو خوی پخپلو نکے خوزتا تو ہے منو خیر دے دا دے ہزار گناہ زما پا غاڑا زمون یو تسمی نشتا اتو چی ہزار گنا زما پگار تو دزر گنا تے کدار وایا دویم د سرات مستقیم دشمنوں پہ جند سو کو غلط مشر دریم غلط ملا او پیر د سرات مستقیم دشمن لسم پار سورت توبہ 34 آیت غلط مشر دا غلط ملا و غلط پیر سے با دا دا صراط مستقیم دشمن دے گا تا نبری دی یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو ان کثیرم من الاحبار والرہبان یقیناً ڈیر دنا کار ملیانو پیرانو نا لا یاکلون اموال الناس بالباطل خامخا خوری مالونا د خلق پنا روا و یسدون عن سبیل اللہ من کئی خلق دلار دا اللہ نا صراط مستقیم نخا. سورت توبہ کے بیا پدغ وضاحت کوں چه ناکار مولا و پیر چاہتا ہوئی نخی نشانی ایسی دی. اب بیا حالت تفصیل کوئی انشاءاللہ کمر پری خودو اور ارسیدو علاوہ صراط اللذین انعمت علیہم دری مشران ناکار دلار منگا ذکر کرن دشمنان یو ابلیس دانے اولے ہوئی چھ مشران یو سڑی بانے نور را خطلو چاوتے گورا مانزد نا وقت تکو وی زمان پلار دے خدا بخی داغا نا خوصا مشر نیم اب روز آنے دا نور خاطر نروس تو پاسے دو کلوی شیطان نا خوصا مشر نیما کلوی دا نور نا خوصا مشر نیما وای دے کتا مشری کشری شروع لکھ دا عبادت تے نو ابلیس دا صراط مستقیم دشمن غلط مشر دا صراط مستقیم دشمن غلط ملا و پیر دا صراط مستقیم دشمن او خیار سرے دا دشمنانو نزان ساتی خوا صراط والذین انعمت علیہم دلار دائے کسانو چتا احسان کردے پاغی باندے غیر المغضوب علیہم چے ندشوے غضب پاغی مغضوب علیہم چے سرد علم نخطا دی لکا یہود ومن دان دینہو سبب د زلالت او د غضب چې د الله تعالی حکم بدل کی لکه وجل د انبیاء علیهم السلام غیر الاسرات الذين انعم عليهم غیر المغضوب عليهم نلار دا کسانو چې غضب کړی دی تا پاغي باندې لفظ د زلال قران کې یو کم سل پیری ذکر دی او زلالت مقابل د هدا یو خبر یہ رول دام زلالت تے سادگی او علم نزد کول او خیارتوب نزد کول دام زلالت تے د دنیا سره بیکچ مین کول دام زلالت تے خپل ثوابونه تبا کول پر ریاکارے سره دام زلالت تے دا اللہ دا دین نا غفلت دام زلالت تے او سڑے پوئی گی نا او یو کار کئی دام زلالت تے پا بنی آدم کے پینز طاقتون دی عقل نفس امارا نفس سبوعی زان بچ کے رینا چھے نفس امارہ بسوم چھتا زلالت ترانکائی غیر المغضوب علیم چھے ندشو غضب پاغیم لکا یہود ومن دان دینو اللہ یغضب ان ترکت سؤالہو فبنی آدم حین یسألو یغضب اللہ قاری کی غسکی کی چھے غالتے نا فبنی آدم حین یسألو یغضب او بنی آدم نہ چکلم غخت کینو غسکی گی خا غیر المغضوب علیہم چھ ندشو غضب پاغیم سورت مائدش پیتا آیتو بازین مائدہ آیت ساتھ شپیتم آیت شپگم پارا آیت نمبر 60 قل هل انبئکم بشر من ذالک رستو گورے من لعنه اللہ وغضب علیہ آغا سوک چلانت کردے اللہ پاغا غضب کردے پتا آجوڑ کری دی دی دین شادو گانا خنزیران اچ بندگی کری دی تاغوت دغا کسان ناکار دی پیت بار دا مرتبے دی روڑی دلی دی دلار حقنا مغضوب علیہم کا غیر المغضوب علیہم چھے ندشو غضب پاغی اللہ داغی نم بچ کی ولدوالین ان گمراہان دی بغیر دا علم نا لکن سوارا بغیر دا علم نا لکن سوارا او دا دی نمونہ مائدہ و او یا آیت مائدہ و او یا آیت دوالین اگا خلق دی چی بغیر دا علم نا اوڑی دلی و او یا قل یا للکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وګورا وایا مليانو زیاته مکوای پدین کې بغیر د حق نه تابعداری مکوای د خواہشات او د قوم چې گمراه شوی دي مخ کې تاسو نه گمراه کړی دي ډیرو خلکو لرا گمراه پاتې شوی دي د لارې برابر نه پست علم نه بغیر د علم نه چې گمراهی ولدوالین او نه گمراهان دي غیر المغضوب علیهم عام معنا خلک داسې کوي نه لار د هغې کسانو چې غضب کړلې تا پاغی باندې وینه چې په جوش کې راشي او سړی د چانه بدل اخلي په دې وجه نبی علیه السلام وایي چې غصه شوې نو په ځمکه سملوئ غسناک سڑیلا اوب پی واچو ہے مانوی علاج دار چا اعوذ باللہ دے ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دے ہوئی نو انشاءاللہ دا دو غصب سڑیش او لفظ دا زلال قرآن کے ما مخ کے ویلو لسکم سل پیرے ذکر رکھا ولدوالین او نہ گمراہان دے سورت فاتحہ کے توحید و تذکیر و توحید تذکیر او احکام درے خبریں بیان کرے او حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ہوئی چھ پا سورت فاتحہ کے صراط پینزو سیزو ندی یاو نیغا دویم مقصد ترسول دریم چی نزدی سلورم چی وسیعی او پینزم غنیا کی پیر بغداد وی داد اللہ کتاب دے سورت فاتحہ چی تا اولست گویا کہ تا دا اللہ غن کتاب اولست اس منگا دا سورت فاتحہ ترجمہ کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم دا اللہ چام و خاص و رحمتن والد الحمدللہ رب العالمین صفتنا دا خدای توب خاصتی اللہ لرا چپالن کے دے دا ہر ہر عالم الرحمن الرحیم چام و خاص و رحمتن والد پمانز کے دو طریقو سر دا ویلے شے یو دا سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم او دا سے ویلے شے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم زمون سادگان رالل ناغی چی منسکی ناغی دا سے وی الحمدللہ رب العالمین نو ادری کی نبیا وی نر رحمن الرحیم دا سے بنو ہے چی ادرے دے وقف دے وکو پکار نو خو چی ادے کنو خیر دے جائز ہو الحمدللہ رب العالمین چی ادرے دے اس بدا سے وے الرحمن الرحیم ندام جائز شمان زکے او دا سے مویلے شے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صفتنا دا خدای توب خاصتی اللہ لرا چی پالن کے دا مخلوقاتو دے الرحمن الرحیم عام خاص و رحمت والد مالک یوم الدین اختیار مند دروازے دا قیامت ایاک نعبد و خاستا تاجزی کو مونگ و ایاک نستعین خاستانا امداد غارو مونگ اہدنا الصراط المستقیم توفیق را کی مونگلا دلارے نیغے صراط اللذین انعمت علیہم دلارے دا کسانو چتا احسان کر دے پاغی غیر المغضوب علیہم چه نده شوی غضب پاغی ولد دوالین او نگمراهان دی. آمین آمین. یا خدایا قبول کے دا دعا زمونگا. آمین دا پا قرآن کے شتا دینا. منگ مخ کی او خبر اکڑ و تاسو تبیا دی چھ دلائل دا شریعت سو دی سلو رو نوائے کہ قرآن کی نی منگ برا تا حدیث کیوں خیونو. نبی علیہ السلام وی مال جبریل راغ ہے اسور پاتے ہے ولستلا او ماتے ہوئے چھ آمین او آیا. نو آمین دا احادیثو نصابت تے امر ام پا آمین ویلشت دے رالو پا دے کے چھ آمین پا جہر پا امام پا سشتے ہو کنا یا پا زور ہو آئیو کا پا دما. نو انشاءاللہ دے بارہ کے با یو مقع باندے خبر اکو اسنا. سورت فا بقرہ سورت فاتحہ ختم شوا خو یقینی خبر دارے چھ مونگا منڈے پکے والے یا اوکالی تیرا علاقہ کے ملگر ہوئے منگ تا فاتحہ خو آیا میری شاہ یا انو دیال لسردے کے ماوے لیوا. منگا الحمدللہ دا حضرت شیخ مرحوم شاگردانیو او دا دا اللہ فضل و احسان دے پا منڈم رازی سلو سلو ہم رازی لیکن زمونگ درس کے اکثر تو لباشتا دینا او کئی نو آغا چھتا اول درجی والی یا دوے مزیات نزیات درے میں والی البتہ زناناوں کے بعد اشتا چی آگی کے فارغ زنانا مشتا نمونگا زکا اصول منوے او دیر وضاحتم نکو زکا منگتا خو ٹک تا دلتی جرنیٹر لگے دلے خو زنانا غریبانانے دغا سے بے پکو ناستی دی اگرچہ دا قرآن آواز ورزی خو دا ہوا سے انتظام منگا مجبور ہوئی نشکو لے وط. سورة البقرہ بقرہ دیتا زکا وہی چی پدی کے دا یہودو یو الہو سخے پا خدای نیولیو او سخے چی دے دا دا غوا بچے نو دا سورت زکا مسما کو پا بقرے سرا پدی کے دا بقرے وضاحت تے دا ترتیب پا لحاظ سرا سورت بقرہ دویم دے دا ترتیب پا لحاظ سرا وہ اتیایم نمبر سورت تے دا ترتیب پا لحاظ سرا وہ اتیایم دے. سو کوئی چھ پس دا عنکبوت ننازل دے سو کوئی چھ نا پس دا متففین ننازل دے خو غور دادا چھ نازل دے وہ اتیا نمبر کے پس دا عنکبوت نا رب تیدادے اڑوان دے پاتے حق ویلو رب العالمین دی سورت بقرہ کی وی اعبدو ربکم پاتے حق خم رب العالمین رب العالمین کولو خود دا مہربانی ہو کے چھ دا عبادت اگے رب العالمین لخاص کے گرے دا بلچہ عبادت در نچرتا انشی گرے رب العالمین نو دلتے ہوئی اعبدو ربکم بل دا فاتحہ کی ویلو الرحمن الرحیم دی سورت کے نمونہ دا رحمانیت و رحیمیت بخی فاتحہ کے دعوی ذکر شوا ایاک نعبدو سرا دی سورت کے پاغ دعوت دلائل ذکر کئی فاتحہ کے سوال و اہدنا صراط المستقیم سرا دا سورت جواب کی پذالک الکتاب سرا فاتحہ کے درے ڈلے وے دی سورت کے داغی صفتنا حکم نہ بیانے سورت کے سلور دعوی دی اول دعوی او دا ممتی فی ما بینہم دیوبل تعاون کئی رنبنے دعوی مسئلہ دا توحید دویم دعوی مسئلہ دا رسالت درم دعوی مسئلہ دا جہاد پی سبیل اللہ سلورم دعوی مسئلہ دا انفاق پی سبیل اللہ او دا سلور والا دیو بل ممید دی او سلور مسائل دی دو اصولی صداقت الكتاب ایمان پا آخرت او دو ممیدات تی تنظیم او آداب دا تنظیم دا جماعت منگا آسی تنظیم تنظیم کو دا تنظیم پا خوام نیو تیر شوی آسی دا جب تنظیم تنظیم کو نور اللہ دے خیر ہو کی. خلاصہ دا سورت سورت سلور اسی دی اول ایسا 101 پوری توحید، دویم ایسا یوسل وو یا پوری رسالت، دریم ایسا دوسا و سلور پوری مسلد جہاد، سلورم ایسا د سورت بقرے آخر پورے و بیان د انفاق پی سبیل اللہ، اڑمبنے باب دے شل آیتنا، اڑمبنے باب دے شل آیتنا، اپدی شلو آیتنو کے بیان ددرو ڈلو کے اول پنج آیتنو کے منعم علیہم دائی پنج صفتنا داغی د دنیا و آخرت حکم، دنیا کے پیدایت تھی آخرت کے کامیاب دی، بیا دو آیتنو کے بیان دا مغضوب علیہم داغی د دنیا و آخر حکم، دنیا دا چی اسباب دا فہم پہ اللہ بنکڑی دی ناپو پری خودل، اخروی دا چی اخرت کے ولد رن سزا دا درن عذاب دے والا، او بیا پا دیارلس آیتنو کے بیان دا دوالینو داغی صفات او مثالونا او احکام با بیانے، کل چی شل آیتنو ہوا یو نو بیا با انشاءاللہ مخ کی زخا دوائم باب تا، اس دے موقع کے حدیث پاک کے راضی دا اللہ نبی فرمائی دا کورنونا مقبرے مجوڑا وائے، ولی چی اغا کوٹا اغا کورا چی سورت بقرہ پکے لستیشی نو آغے تا شیطان نرازی، دارنگی ترمیزی کے راضی چی کم انسان تبا سورت بقرہ یادو نو آغا بے امیر گنلو دا صحابہ کرامو، مسند احمد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی سورت بقرہ کل نازل دو نو دا ہر یو آیت سر اتیا ملائک نازل شوی دی، دارنگی دی سورت کی یو زر خبرون دی، یو زر اوامر دی، یو زر پدی کی نواہی دی، روح المانی وی بقرہ کی پینزل لس مثالون ذکر دی، حدیث دا مسلم شریف کے رازی سورت بقرہ لولے زکا چی دا دیز دا کول برکت تے او دا دے پری خودل حسرت و افسوس تے، بل دا چی باطل پرس طاقت نشی لرلے، تفسیر فتح القدیر کے رازی حضرت عمر سورت بقرہ دو لسکال کی یاد کرے وا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ات کال کی یاد کرے وا، او بیا د دی سورت پا ختم دو اے خیرات کرے ہو گڑورے حلال کرے ہو، منگا مولیان وایو ممزرما ٹولا زما منگ لروڑے خیرات نہ صحابو پا قرآن خرچ کرو پلے خرچ کرو، دا ابو ہریرہ روایت تے رضی اللہ عنہ دا جہاد دا پارے جماعت لے گو امیر پکی آغا والا مقرر کو تا پوسو نے اکڑو وی امیر بستاسو آغا سو کی جاگا تا بقرہ یادی خوا وی چا دا چا سورت بقرہ یادو آ ناغے والا امیر مقرر کو ماشاءاللہ آغا مقرر ہے چھ کم سے کم قرآن سرے خسوا بستگی ہی کنا دا سورت بقرے سلور نمونہ دی، اول نمی بقرہ دے، ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی چی کلب مشرکان و باران غختو ناغیب دا غوا لکیتا یا سلعہ واچولا، سلعہ جارو تا وی کن کی من کی بے راغون کو جارو بے وپورے ہوتا للا باران بے غختو، ناغی نقل سا زمانہ شورو لوی لوی سری بو کلب ڈولکی مغارے تا چولے خدای باران کے دا خٹکو دا مٹکو اپلانے واڑے خان او کل با معشومانو مخ بے ولا پس کرو تور کو پتا بخی اکمیس بے تے اوخ کے ہو نو زنانو دا دین جوڑ کرے رہے چھ پتا گا اڑو کی باو با اڑے نوال با باران کی خانان کے مسئلہ دا سے نوا پڑن بی زل چھ کل معشوم مخ تور کو اڑن بی کور کرنے ناو تا خدا باران کے بڑے چی مخ تو کتل نا خپا شوی دے لک مخ تور کرے دے زان لکا چی ندے خبر نا غی اوبر آواغستے پا سر والے وارو لے پا مخ والے لاس راک کو چی مخ پاک شی نو آغا چی خلکو دے زمانے خضولی دلو نو دی وی گنی کا انه منزل من السماء دی وی گنی جاتے تے آسمان نہ وہ راغلی دا نو اس مخام خا پ تور مخی الگ باندے او باڑے باران والے کیگی نہ نسڑی دا مسئلہ چرتا نہ وا دا خدا کے زمانے مشرکینو دا غوال کے پورے بے جارو اتڑلا او باز روایت کی راضی اور بے والے ورکو نو جاگا لکے با پر شورو کو او بس وزے دنو اقوا با مندے کیو چگ بے شورو کے بان بان نو دی بای اس با بارانو شی وی غوا خودے تا او جلل خوا اس با بارانو شی تو تو لے نجارے غوا خودے تا جڑے و پخپل نجارے کہو تو اے ماتے چی سنگا و تو جارا ما نو دا اللہ نبی خود لیلی دا سے اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل اللہم اغثنا اللہم سیبا نافعا مطرنا بفضل اللہ ورحمتی اللہم انزل علی ارضنا زینتها وسکنها دا دعا گانے غوارا کنا دیتا استسقا ہوئی خواب دا یہودو استسقا جدا ہو دا منگا جدا دا خواب دا چتا کتابونو کے نو ابیا الکان سکی یو سو معشومان را غنشی الوات رشوی کور والا پخینا ویلک رازے بلا طریقہ نیشتا خو باران بوگوارو پیسے برا غنشینا الوا با پخکو اخل کو تبوایو چی بارانو مغختا دا سکی الوی الوی سڑی بو یو اجی سے بو اسیل گڑا راڈو اے پلاسوا اسیل تماشے غالتا و انگریز ہے یما تراو خطل اپریدو کے اوے خدایا باران کے مدا سے باران گاڑوں میں خبر رہا لو لرا ہوا تم میں جی سے ہوں میں شکر ہے خستال اس کے دکن وے آ میں دا پیسے چکنڈے کے پدے بس کوے ویدا پلان کی زیارت کے بپ خیرات کو ریچے بپ خو بم گم خر خلق بم خری میں خا نو میں دے لتے چاندا کے وے آ میں نے کہ اوکار نکو ویسا زما سی کو گڑے پلاسو نہ میرا اوخ کلا میں زما دا گڑے کا استادا تماچے بشی استادا گڑے دا بدرے والا خرچ کو ماں تا بخیرات کو خلق بے افری دا سوال بس خیرات ماں تھی مڑا استادی تاکہ خدا مصیبت دے کنا ہمیں یاد اخبل طریقہ ہو خدا خدا یہود طریقہ ہوا دا استسقا دا طریقہ چرتا ہوا تھا چکم اخواڑے ناغی با لکے پورے یہود با دقوا لکے پورے سے لعوا چولا اباران بے گختو خواب سور بقرے داغے ردو کو از سورت مسمع کو نمی و لکے خود دا بقرا دا سورت بقرے دویم نم دا فستات القرآن لکا خیمہ کے چی سرے را جمعی سمت لب ملت سورت بقرا خوا آیا کنا زبردست خیمہ دا خو پا امن بے پکی خواہ خوچے عمل پہ او کے علاوے فستات القرآن درم نم دے سنام القرآن سنام اعلات ہوئی حدیث دے ترمیزی کے راضی لے کل شئین سنام و سنام القرآن البقرہ دارشی دے پارے یہ اچت مقامی دے قرآن اچت مقام چھے دے سور بقرہ دا سلورم نم دے دے سورت زہرا یعنی رنا کہ ان کے حدیث کے راضی بقرہ او آل عمران دوار رنا کہ ان کی بئی دا سورت بقرہ اول دے چھ مدینہ کے نازل شرے دے دے ہجرتنا چڑوان دی ناغی تمکی وئی ما نزلت بعد الحجرت او چھ دے ہجرتنا بعد نازلی ناغ مدینی قرآن کے دا سم آیتو نشتا چھ پسفر کے نازل دی آغی تم مدینی وائیو لکا لیوم اکمل تو لکو پس دے ہجرتنا نو دے تا مدنی ہوئی اگر چھ نازل پا مکہ کی او یو دے خالص مدنی چھ مکی پا کیا ڈوشتنا یو خالص مدنی دی چھ مکی پا کیا ڈوینا باز مخلوط تی مکی او مدنی دوارے پا دارنگ برعکس منگوائیو دا سورت دا بل نبعد نازل دے نو دا دے مقصد بدا نہیں چھ دا طول سورت نازل دے دارنگ دے بقرے تا اول دا مدینے وئی اول نو مقصد دارے چھے اول نزول مدینہ کی شروع شوئے دیں دارنگ ترتیب نزولی پا کتاب البرہان کے علامہ زرکشی او په کتاب الاتقان کې علامه سیوطی رحم الله لیکلی دي وای د سورت بقره ترتیب نزولی کې دوه قول دي. یو قول دار چې نازل له خپست متففین نه، او قول ثانی دار چې نازل د بعد د عنکبوت نه. نو دلته به هم هغه خبرې چې نزول شروع شوه دی، بیا ترتیب دو قسم، یو ترتیب الآیات او بلی ترتیب السور. ترتیب د آیتونو توقیفی دی، بنا د په نقل د نبی باندې. حدیث کې راځي چې آیت به نازل شنو پیغمبر به زید رضی الله عنہ کاتب راوغوښتو چې دا آیت فلانی ځای کې ولیکا، نو دې ته توقیفی وایي. دویم د ترتیب د سورتونو په دې کې درې قول دي. ترتیب د سورتونو په اتحاد سره پیغمبر یا صحابه په خپل اتحاد سره لیکلي، لیکن دا قول ضعیف دی. دویم دا چې دا ترتیب ټول توقیفی دی، صرف سورت توبه سورت انفال کې به اجتهادی. او دریم قول دا چې ترتیب کل نه کل توقیفی دی، بنا او په نقل باندې. کې دې چې حضرت عثمان رضی الله عنه ته پته نه و، نو هغه اجتهاد وکړ، هغه اجتهاد مطابق د نقل سره. لکه فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. بل دا چې دا سورت په بل پسې لیکلی او آیت په بل پسې، نو دې ته مونږ ربط وایو. او دا ربط یو مستقل علم دی. د ربطونو باره کې غټ کتاب چې هغه شل جلد دی، نظم الدرر، د برهان بقائی کتاب دی رحمه الله. اگر ربط خالص تفسیر دی، زبردست کتاب دی. او دا هغه نرستو ابن زبیر کتاب لیکل دی البرهان کې، ربطونه دی تفسیر البرهان. داننګ امام رازی، روح المانی وغیرہ هم ربطونه پیش کړی دي. امام رازی وی چې اکثر مطلب د قران پاک پر ربط کې پروت. علامه نیشاپوری وی چې خلق د دباره کې وی چې دبه د بغداد مولیانو باندې عیب وی چې دی د قران پر ربط ندی پوا. د ربط د آیتونو د پاره دوه طریقې دي، چې د آیت ترسته دړوان دے سره اتړې، نو دا شیشی لکا دا ټول صورت نا یو زنجیر جوړ شي. او دا طریقہ عام تفاسیر چې د ربط بارکی دی لیکلی دي. ځکه قرآن پاک کې دیتا حبل الله وی رسے. او دویم طریقہ دا ربط دار چې ټول آیتونه په داوه د صورت راجمه کړي، نو دا داسي لکا رونه خویندې چې د هغې خپل مابین کې ربط او جوړه خي. نو کله ټول آیتونه په یوه داوه راجمئ، نو مونږ چې کوم ربط بیانو هغه هم دا دویمه طریقه بی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په امداد د نوم د الله چې عام و خاص و رحمتون والا دی. الف لام میم، الله پوهیږي په معنا د دې حروفو. الف لام میم حروف مقطعات، حروف مقطعات سمانا قطعی علم دا اللہ نہ سیوا. دا نحوی دا وضعنا دا جوڑولو نمخ کے لفظ دا حرف عامو، نحو چلا نو جوڑا نو حرف عامو. او دا الف لام میم تا حروف مقطعات وی. کل چی دا خلیل او سیبوین استلا شروع شوا، نو دا اسمون دی بیا، اسمونا یعنی اسما وتوی. حرفونا بوتا مجازن وائے. او ټول مقطعات سلور کم اتیا دی. او د ایمان سانگیم سا دا پاسا اویا دی. نو د ایمان د شعبو سره تعلقو چې تکرار د مکرر نه لری کې، نو بیا سوار لس باتی کی گی. شیعگان وی چه دی سوار لس مقطعاتو کې حضرت علی ته اشاره دا. تفسیر روح المانی وی چه دی حروف بارک دا سو آیا چه صح طریقه لکه مع السنه، خپل لارا د سنت طریقه سره برابر کملا. بل دا چه ترق سمعک النصیحتا، ورکوس که خپل غوگونو تا نصیحت تا حروف مقطعات. دا قرآن کریم نصیحت خپل غوگونو تا ورکوس که زان پوکا پا قرآن کریم بانده نو حروف مقطعات. دویم دیتا وی حروف متشابهات سمانا، دا سی حروف چې خلک په تشبیه کې غرزولی او په مقصد نه پوهیږي، زکان تمام علماء د تفسیر سوئی والله اعلم بمراده اللہ خپو دے پا مراد دے الفاظو دے حروفو پختو کے معنی اللہ خپوئی گی پا مانا دے حروفو ذالک الکتابو لارے بفی و ایما دا پختو قرآن کے ترجمہ کرے دا میں خدا نو میں دے معنی کا سنگ دا ذالک الکتابو لارے بفی دا قرآن نشت شک پا دکے میں دا نشت دا سمانا دا نو بیاوئی ذالک الکتابو لارے بفی دا قرآن نشت شک میں دا نشت دا سمانا دا وہ مالا کو نور نر دے قرآن کے دا غصیدی نو زما مہربان کتوائی چیزا پا پختو تا گورا مزا پا ترجمو کم نو دا گزا دا میدان ٹک تا چیتا دا پختو تفسیر راواغستا تا پا کی دا اوے چی ذالک الکتابو لارے بفی دا قرآن پاک نشت شک پا دا کنو دا نشت مانا دا سوکڑا تا زا تب استاز تناس نے عثمان تا پوس کو دا نشتا پکے دا سمانا دا پکے دا لا دا دا تار کم دینا دا دا دا پختو ترجمہ کی خون نہیں کوششو کہے دا خواسان کارو ار سڑی با مخ کے دا پختو کتاب نی وہ اب اس ترجمے بے کولے آسان کارو ذالک الکتاب لا ریب فیہ آیو تمے میں ذالک الکتاب لا دات دا کتاب دا دا مانا دا صدا ماں تو ذالک الکتاب دا قرآن میں نہ دا دا مانا دے دا سوکڑا دا دا مانا پکے دا ذالک دا دا دا پختو پا ترجمہ کی پا کتاب کی تا تا نمیلاوی کار سمرا زور تو کی کنا ٹکتا خو ام پاغا کتاب کی بتا خویا ترجمہ ویلی شے خو پدے پا نپوئے گی چھے دا ترجمہ پکے دا کم حرب شوا دا کم ٹکی شوا پدے پا نپوئے گی خواب لکہ قرآن کے راضی و قلوبم شتا او زرنا ددی گڑبڑ دی نو دا او دا سمانا دا تو پدے نپوئے گی پدے با الا پوشی چھے قرآن تکینی استاز تکینی خواب ذالک الکتابو لارے بفی دا قرآن پاک شیخ مرحوم بوی مون خونشوئے لی وارخ لکھو آغا بوی منگک دا کورکمن غوٹا منتلیوا ویزا پساری ما خدا آغی ویلی شو مونگ نا مونگ دے کمزوری وغا یوزل ترجمے سرم کار نکی یوزل دور تفسیر سرم کار نکی سو پوری چھ بار بار تا لستے نہیں بیا بیا دے ویلی نیغا او بیا خاص کر دور تفسیر دا پارا زمو محنت دائی چھ شاگردانو توائیو چھ اول لفظی ترجموں کا تالا لازیمی دا تو بیا دا دور تفسیر خون گو رکنا چھ سنگا خون دے پکیں ناجیب کاری خواہ یو ذل نیمی چھ تا نمگڑ قرآن ویلی یہ پورے نی ویلی یہ لگ لگ اور دلی او اگا بیا پا خلق و گرزی تاسو منزنا غلط تھی او داسی نکی گی وای سند خایا سند دے کم دے ناغستے رے بے سند خبر خو خلق نمانی کنا کم مدرسے نا فارغ ہے وایا او انشاءاللہ مونگ با نشاندی ہی کو مونگ با دا قرآن حدیث پرنا کے تا تا سوالم کو منت پا ہم کو چی واؤڑا دا دے غلط و کرتوتونو نا واؤڑا ٹک تا سد خوخی پا خپل ذات کوا خو محنت غلط پا خلقو مکوا الف لام میم اللہ پوئیگی پا مانا ددی حروفو ذالک الکتاب دا قرآن پاک ذالک الکتاب دا قرآن پاک کتاب دا کتاب گنے مانی دی یو مانا حجت حجت من دلیل سورۃ صافات یو سل و پنزوس کتاب من نیٹا حتی یبلغ الکتاب اجلہ کتاب من سو نیٹا سورہ ہجر سلورم کتاب مانا امرئے مکاتب سورۃ نور دری درش او کتاب مانا لکھل پمان د مکتوب سورۃ نبا یوکم درش کتاب مانا عمل نامہ بنی اسرائیل دیارلس. کتاب مانا لوح محفوظ. سورت واقعہ دوکم اتیا. کتاب مانا پیسلد اللہ. سورت الاحزاب شپگم آیت. کتاب مانا خط لے گلے شوے. سورت نمل یا حکم دیر بلقیست خط لکھلے ہو سلیمان علیہ السلام بہت ہد لے ور کرے ہو. نو کتاب مانا خط لے گلے لے گلے شوے. او کتاب مانا مقرر شوے رزق دو او عمر اعراف دری کم سلویخ. کتاب مانا عدت دا طلاق خزے او عدت دا آغے خزے چی خاون دے مرشی. سورت بقرت بسو پینز دیرش. کتاب منا غلی کلے شوے جامع کتاب. دلتا بقرہ کے دے آیت کے دویم کے دا مراد دکھا. دا ٹول دولس معنی دا سشوے الکتاب. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ادا شو جواب دا صراط مستقیم. اگر دعا وا عدل تے اجابت شو. اللہ استا دعا میں قبول اکڑا او قرآن لبرازے ذالک الکتاب. تا صراط مستقیم وقت ہو آ راشا ذالک الکتاب. ذالک الکتاب و دا قرآن پاک. لا ریب فیہ شک نشترے پد کے دے تو نتیجہ و تفرے دال کتاب. دا کتاب دے پورا شک پکی نشتا. مانا دا چے دا شک خبر قرآن کی نشتا. ذکر چے قرآن قطعی دے یقینی دے. دد رات لو کم شک نشتا. داد و مقامات شل یو دا چخل پک شک نشتا. دویم دا چ پرات لو کی شک نشتا. دا قرآن الفاظ ہم بے شکا. دا قرآن معنی ہم بے شکا. اور ریب مطلق شک توئی. شک دا ریب لازمی معنی دا. ریب پ شک کے انتہا رسیدل یعنی کلک شک. اور ریب اگر شک چی ورسر ماند تہمتی ام دا وجہ دا چی دا چادر کے ریب دے ناغت قرآن پاک دا مقابل اعلان کئی لکا بقرہ درشاد. ان کنتم فی ریبین مما نزلنا لعبدنا فأتو بسورت پور اعلان متک الک آس شک کے مقابلہ نشکول شک کے یو ی شک ماندا چی پوئی گنا چی بائی تا حق وے کاغ پلانی ملا حق وے دا دے دے زالے دا پارت دو طریقے وے نپوئے گے آ تا پوسو کا فسلو اہل ذکرین کنتم لا تعلمون تا پوس کا وکا نا. دویم سوال کول ازالہ دا شک پا سوال سرا. سورہ یونس باس ہے تا پوس کا وکا نا. سلور نبی آیت ہو سورت یونس 94 میں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ كَتَ فَشَكِّ دَاغَشِنَا چرالے گلے دے منگتا تا نو فَاسْأَلَ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ تپوس کو داغچانا چے لستو اے کتاب ستانا مخ کے نو تپوس نہ کے پشک کے پروتے پلارے روانے او شک دے راغ نو تپوس ما نہ کے کتو اے توکل پا خدے دے زا دانگو نا مخ کے یوزے تا بیان لتلو ڈریور یو ڈاڈسن نہ تپوس کو دالار پلانی دے تا تل روے آ نو لشمی للار چه تپوسو کن آگی وطه دا خطر لسمی لمخ کرا غلی واپس را روان شد نو ما تا خاندل وی مون خو تپوسو کن میں دا جواب کن که غلط و دت غلط کری خوا نو دا شک دا ازاله دا پار تپوس دا تپوسو کن خدار چانا نا اهل ذکر چه پا قرآن سنت پوی گی نو دا غن تپوس پدی آیت کی وتوئی دا صحیح علماء نے تپوس کو دارنگ دا شک ازالہ پا بیان سرا. سورت یونس یو سلسلورم آیت باس ہے. سورت یونس 104 آیت. شک بدے الہ ختمی گی پا بیان سر ب ختمی گی 104 قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من وایا کتا سے زما پہ دن کے شک من رہے زما دن وورا غدا دے دن سرے وورا پاورے دو سر وستا شک ظاہر کی گی خا غدا دے چفلا عبد الذین تعبدون من دون اللہ زبندگی نکوم داغا چا چتا سے بندگی کو ہے بے دلانا نو شک بد ختم شی ز خبر کو مت زما پہ خبر کی شک منے کنا نو شک مکوا بھائی سے داغ چا بندگی نکم چتا سے کوائے قبر مال کے نہ سٹم چتا سے سٹے ختم شو خبر شک دے ختم سے کہنا جگہ زما خبر بارہ کستا شکو چہرہ پتہ نہ لگی جدی صحیح ہوئی کہ غلط ہوئی نو شک دے ختم شو شک دے پس سرا ختم شو پو بیان سرا پو وضاحت مطلب دا چ قرآن کی شک نشتا زکا منزل من اللہ دے تنزیل من رب العالمین بلا مانا داوا چو خلق کو شک مکوائے عرب ہم دے دا پارے او شیر پیش گئی ویلیس فی الحق یا امامت ریبون انما الریب ما یقول الکذوبون پا حق کے ریب نی یا اماما ولی چی بے شک ریب وائی دروغ جن خلق نو ریب قرآن دا دروغ جن ذات کتاب نہ دے نو شک پکی نشتا نو تب پکی نہ کہ شک آکر تب پکی شک کے نستا خپل نقصان دے اولارے بفی ہے باندھ اعتراض لارے بفی ہے باندھے اعتراض ریب خو جملہ او قضیہ کے راضی لارے بفی ہے باندھ اعتراض اعتراض دار چی بھائی ریب دا خو جملہ او قضیہ کی او کتاب مفرد دے جواب ذالک الکتاب مبتدا دا او ہدل للمتقین خبر دے او لارے بفیہ جملہ معترضہ دا نو اس قضیہ شو کہ نشوا خبر ختم شو لارے ستاغ اعتراضم دفع شو قضیہ تے جوڑا شو اعتراض داو چے ریب خو جملہ و قضیہ کی او کتاب مفرد دے جواب دارے ذالک الکتاب مبتدا دا ہدل للمتقین خبر دے لارے بفیہ جملہ معترضہ دا نو اس تے نہ قضیہ جوڑا شو ذالک الکتاب لا ریب فیہ نعلم ان اللہ لا شیء غیرہ وان کتاب اللہ اصبح ہادیا ماشاء اللہ پوئی گچھ دا اللہ نہ سوا بلا جتروانشتا او دا اللہ کتاب بمنگت صحیح لا رکھئی بل کتاب نا نعلم ان اللہ لا شیء غیرہ نعلم ان اللہ لا شیء غیرہ وان کتاب اللہ اصبح ہادیا ترجمہ دادا پوئے گو چدا اللہ نہ سوا بلا جتروان نشتے ادا اللہ کتاب بمنگت صحیح لا رکھے لا رے بفی اللہ اکبر شاعر ذکر لوں کہتی ہے سو زبان سے کہتی ہے سو زبان سے قرآن کی خامشی لا رے بذات پاک کی سچی کتاب ہوں مجھ میں برے جہاں کے علوم و فنون ہیں قرآن میرا نام ام الکتاب ہوں کہتی ہے سو زبان سے قرآن کی خامشی لا ریب ذات پاک کی سچی کتاب ہوں مجھ میں برے جہاں کے علوم و فنون ہیں قرآن میرا نام ام الکتاب ہوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ دا قرآن پاک تے شک نشت دکے کہ دا مانا دے کہ شک نشت پدے کے نو صحیح دا غور نہ دا پدکے مذکر وایا لا رے بفی شک نشت پدکے ہدل للمتقین لار خودل لار خودل ہدن بقرے اصل پنجاتیا کے سورت عنکبوت یو کم ہویا او هدن پماند هادي سوره طه درسل وخایت الله اکبر هدل للمتقين هدایت د پارا د متقینو خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذلك التقى اي خل الذنوب صغيرها وكبيرها وذلك التقى واړو غټ ګناونه پرېدا بس دا تقوا ده کنه واسمع كما شن فوق الارض شوقا يحذر ما يرى دا الله په لار کې داسې دا لکه خاردار زنګل کې چې سړی په یره یره ځي او ځان د هغې ازغو نه بچکۍ بچکۍ خا تقوا دی ته وایي اوم پېژندا خل ذنوب صغیرها و کبیرها ذاک التقا واړو لوی ګناهونه پرېږده دکه تقوا ده واصنع کماشن فوق ارض الشوکا یحذر ما یرا دا الله په لار داسې روان یا لکه سړی چې د یو ازغیدار بوټو ځنګل کې روان او د ازغو نه ځان ساتي او بیا وی لا تحقرن صغیرتن ان الجبال من الحسوا واړه ګناونه سپک مګنه ګوره ځکه د دې وړو وړو کانو دا غټ غټ غرونه جوړ شوي دي دا واړه واړه به درپسې جمع شي ګوره غټ غټ غرونه به تي جوړ شي خا واړه نه د که هر سو وی ګناه لگا لگا نه د که هر سو وی ګناه لگا او دغه لگا لگا چې اوځې شي نو به سیار شي عبدالرحمن بابا ویلو هدل للمتقین ہدایت د پارا د متقیانو متقی دې ته نه وي چې په ګوټ کې کینا اشین سادر او زړو کې په مخ راواچوا اچا سره ملاقات مکوا سچل دې پلان کې پیر صاحب دې حدیث صحیح کې راځي د الله نبی فرمایي زما په امت کې ګوټ کې کیناستل نشته دې چې ته ګوټ کې کینا نہ میدان تر اوزا خدمت کدا اللہ دے دین کا ہدل للمتقین ہدایت د پار د متقین او لام د انتفاع دے سمانا ہدایت د کل عالم د پارے خو فائدہ بت صرف متقین لی ہدل للمتقین لار خود ان کے متقین تا یخ جمع دے ستا لاسونا سم کوکل شوی دی اور بل دے نو کتا اور لر اور سے دے لاسونا دی پیونی ول خطاو دے بشی او که ور باندې داسې تیر شوی لاسونه دې پیونه نیول نو پس بتاو دیش قرآن هدایت ته نو کته و تکی ناسته نو هدایت ته واغستو اکا که نه ناسته نو سب والی او دیتا اللہ اغا چال توفیق ورکی چه اغا که تقوائی هدل للمتقین کا او بیاد متقیانو او صاحب پا ذکر کئی الذین یؤمنون بالغیب سرا ذکر متقی ارچات نشوی لکھا هدل للمتقین متقی اگر چاہتا ہوئی چی دا شرک نا بیزاری پسنت طریقہ باندے عملی اگر دا مشتبہاتو نا زان ساتی حرام خو سکے چی دا مشتبہاتو نا زان ساتی مشتبہ اگر شیط ہوئی چی دا حلال و دا حرام و پیسل پیتا نشی کولے نا داوی ریشی چی دا پلانے شی حلال دے او نا داوی ریشی چی دا حرام دے نا نبی علیہ السلام وی دا پریدہ دام استعمال ہوا دیتا مشتبہات ہوئی ہدل للمتقین ہدایت تے من لار خودن کے دے دا پار دا متقیانو آدا متقیانو گن صفتون دی یو صفت سورت بقرہ 177 آیتو با سے بیا بس کہو 177 اللہ اکبر صفت علیس البران تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب لس صفتون دا متقی بیانے من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکہ والکتاب والنبیین پینزو وآت المال شپد او ورپسے وآقام الصلاة وآت الزکاة اتو والموفون بعادیم سوشو نہو او صابرین لس ایمان پا اللہ ایمان پا اسماء دا اللہ ایمان پا صفات دا اللہ ایمان پا حشر او نشر ایمان پا تل دا میزان ایمان پا صراط مستقیم، ایمان پا حوض، ایمان پا شفاعت، ایمان پا جنت، ایمان پا جہنم، ایمان پا ملائکو، ایمان پا کتابون سماویو، ایمان پا مال خرچ کولو دا اللہ پا لار کے، ایمان پا سل رحمے، او ایمان دا احسان کولو پا یتیمانو سرا، منز و زکات پا پابندے سرا، دا ټول د متقی صفتو دشو کتابونو ذکر کړی دی، دلته لستی او ماش پاړه ذکر کړلو. هدل للمتقین، لار خودن کرے متقیانو تا. سورت یونس باسه سلور شپیتو، یونس کې د متقی صفت بیانې. سورہ یونس کے آیت سلور شپیتو، ہدل للمتقین، ہدایت تے لار خودن کرے متقیانو تا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، الا ان اولیاء اللہ، خبر شے یقیناً دوستان دا اللہ، نبا پا دی یرئی نبا غم جنی، دا باغ خلقی چیمانی پا اللہ، میشے یرکی دا اللہ نا، دیل زیر دے پجن دا دنیا آخرت کے دغا متقی دے ہو گورا. نو دلتے موئی ہدل للمتقین، ہدایت تے دا پار دا متقیانو. الذین یؤمنون بالغیب نا پینز اوصاف دا متقیانو، دا غی تفصیل با انشاءاللہ سبانی درس کے وایو. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. عزت مند اوریدوں کو سورة البقرة شروع ہوا، او مونگ ویلو چه ده سورت البقره سلور داوی دی، توحید اثبات ده رسالت، جهاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی، ده سورت فضائل او تمهید مخ کے بیان شوه ده، او دام ویلو چه قرآن کریم دا ہدایت کتاب دے، او دا ہر چا دا پار دا ہدایت تے، لیکن فیدت آغا سو کلی چاہی کہ تقوائی دا شرکنا، او دا بشی دا متقین مانا متقیان سوکتی چاہی کہ تقوی عن شرکی، زکا مشرک سڑے دا متقی نشی کہہ دے. قرآن کریم ننی درس کے د متقیانو صفات بیانے پینز، خود دی صفات و بیانولو نمخ کے ستاسو دیو چٹ پرنا کے د پرونی درس سر متعلق دیو سوال جواب دے چار چار علی گلی چلی کلی دی مولانا صاحب، قرآن کریم کے ولد والین شتا و آمین پکی نشتا، او تاسو پرون درس کے ویلو چه مونگ دا احادیثو نا ثابتولی شو آمین، او نو دا ٹکتا انشاءاللہ مونگ ثابتولی شو او بخیو انشاءاللہ. خما یو خبر کرے وہ پرونی درس کے چه دا شریعت دلائل سرور دی قرآن سنت اجماع و قیاس صحیحہ نو دا او ٹک تا چه قرآن کے آمین نشتا خو دا شریعت یو دویم دلیل چه آگے تا وی احادیث نبویا نو منگ باوز بور چه آیا پا آگے کے دا آمین درکشتا ہو کنا او دا دے بدو جوابو نکو کتوائے چھے پا قرآن کے آمین نشتا نو ما تا پا قرآن کے داو خیانیت کوم دا زرد اخلاسا دورکا تا پرزو منزدا کوم دا نن سبا خاص خدای پاک لرا مخمر کعبی شریف اللہ اکبر نشتا قرآن کے نو دے سو مطلب چھے چھے دا نیت نشتا دا بیالا مسئلہ دا چھے نیت پا جب ویل یا پا زرک ویل سنگ دی د چا چې د زړه توجه برابرېږي نو ډېره ښه ده په ژبه ویلو ته اجت نشته. هم که د چا د زړه توجه نه برابرېږي نو په ژبه باندې ویل مستحب دی ورې ثواب پکې شته. خو څوک چې ورته بدعت وي هغې زیاتې کوي خله وی یاره جی په ژبه باندې نیت تړل چې دا بدعت دی وایا عندکم به بدعتی عندنا بدعت نه دی وایا. الزامی جواب شو تفسیر مظہری اول جلد گیارلسم جز آگے کی وہی چکل ولد والین او نلک سات پس آمین ویل پکار دی او دا آمین ویل چیری دا سنت تی. امام بغوی رحمت اللہ علیہ وہی چ ابن عباس رضی اللہ عنہ وائی چہ دا آمین مانا دا اسمع واستجب یعنی اے خدایا زمونگا واورا و قبولے گا. امام ثعلبی پا حوالہ دا ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی ما دا نبی علیہ السلام نا دا آمین دا معنی تپوسو کو ناغو فرمائل چے دا دے مانا دا افعل. اوس راشا حدیث ابن ابی شیبہ امام بیحقی خپل دلائل کے دا ابو میسرا ما پرون اختصارو کو خود چاپرے نہ خود ما وہ یرا حدیث کم یو لے ابو میسر روایت تے بیان کئی چ حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام تا فاتحہ پڑھاو کڑا شو ولد والین تا اور سید وے فرمائل آمین. بس دا کافی دا دا آمین دا ثبوت تا پارا ورنہ تفصیلات نور مشتا منسرا. نمارس کا زمونگ نننے درس دا متقیان و اوصاف خمسہ اداباب روانو یوی شاید پورے او دے خلاصم تاسو پرون درس کے اور دلوا منگویلو چھے یویش نمبر آیت پورے زمونگ ستاسو دا رنبنے باب بئی. اللہ سمد او پدی کی دا پینزو خبر و وضاحت و اول عظمت و صداقت دا قرآن پاک او دائے دری صفتونا درے ڈل بیان وے او اول مومنان او داغی پینزو صفتونا چننن درستے سرد جزا دا دنیا و دا آخرت بیا فریق ثانی داغی درے ناکار صفات سرد سزائے دنیاوی و اخروی بیا درے مڈل منافقین دائی پینزل لس ناکارا خوی خصلتنا دو مثالونا اغا صفات قبیحا کم چدے کی ذکر دی یو ایمان پکی نشتا دویم تگی کئی درم بے شعور دی سلورم مرزیان دی پینزم دروغ جندی شپگم فساد تا اصلاح وائی وم پخپل فسادیان دی اتم د دین اسلام پوہانو تا بے وکوفان وائی نہ ہم بے علم دی لسم د شیطانانو ملگری رے یو لسم ایمان والا پورے خان دی دو لسم سرکش دی دیا لسم گمرائی خوخی و ہدایت نا سوار لسم بے لاری دی پا ہدایت ندی اور پین لسم پخپل ڈیر بے وکوف دی الذين يؤمنون بالغيب متقیان اگر کسان دی چی دی باور کئی پا غیب باندے بالغیب غیب سدے ایمان بالغیب دیتا ہوئی چی بغیر دلیدلو دے یوشی اومنی یو سڑے یوشی تالی دلے ندے او دے کے رد دے پا دہریانو دہریان ہوئی منگا اللہ ذکر نمنو چی منگے نبینو وائی نکننو تاکی ایمان نشتا دا ایمان تقاضا دادا ایمان بالغیب وی دیتا چه تا با یوشه لی دلی نی او تا با منه او دا غی گن ام سلی دی لکا قیامت ماو تا لی دلی نده او منو جنت ماو تا لی دلی نده او منو با جهنم او یوشه ده چاغ تا اولی دو او دے مانو او کنا وینے او نی منی نو دیتا علم مشاہدہ وی دیتا صرف دستر گلی دل وی دلی دلو سرم منل چی دی نو دیتا ایمان بالغیب وی فرمائی الذین یؤمنون بالغیب آکسان چی مان لری پا غیب آم نہ چاہو خیارا نو مانا کرے وا وہ یؤمنون بالغیب من یعلمون بالغیب لکب دا کم تفسیر کرے دو آیا دیتا دا خیت شریف نہ تفسیر بیان والوئی خا دا چاہتے ہو تفسیر ام نہ لکڑے الذین یؤمنون بالغیب دا کسان دے چی مان لری پا غیبا ویقیمون الصلات پابندی کئی دمانزا مانا جمع سر منسکے مانز بارکی بات تصریحات تفصیلات انشاءاللہ سورہ مومنون کے وائیو کجوندے پاتش دا مانز تفصیل با انشاءاللہ علتا کے وائیم خا ویقیمون اسولاتا پابندی کئی دمانزا سورت مائدہ پینز کمش پیتا ہو باس ہے سورت المائدہ 57 57 55 انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون اللہ فرمائے یقیناً دو دوستانے لائق ستا سنا اللہ دے اور رسول دا غدے چے دوستانوں سروکے آ کسان دی جی مان راوڑ دے اغا مومنان چے پابندی کئی دمان دا اور کئی زکات او دی رکو کو ان کی دی اللہ تا دلتے موئی ویقیمون الصلات پابندی کئی دمان دا سورت مومنون کے بمرش تا صوباس ہے مومنون نہ ہم آیت نلسما سورت مومنون نہ ہم آیت والذین هم علی صلاتهم یحافظون آکسان چدی پمنزن باندھے پابندی کے اولائک هم الوارثون دا وارثان دی حقدار دی دا جنتا مانز باندے جنت ملائی پا مانز باندے بزان خلاصو دا اللہ دا عذاب و دا جہنم نا منگ رالونو دا مانزن زان خلاصو خوا درز غرب تے دم رزر منزو کو چی شیطان تم پتاو نلگی اگوی ورے گا زبا وسوسا چوم نو شیطان چی سو خبری گیا کورتا تلی خوا اگا نا مانزن بیا پارے غشیوی خوا اللہ فرمائی و یقیمون الصلاۃ جمع سر منس گئے او یادا کہ نہ یادا د دوام الصلاۃ نا ہمیشہ منس کی قضا پک نہ کہے او کم زنانا چاغه د عذر شرعی د وجنه منس قضا کی پای قضا د مانزه گوری نشتا خان دا دا اللہ لے احسان دے پای باندے او بیا اعتراض کو ان کو اعتراض کو آغا دا چیر روجم پرز دا منزم پرز دے دا سوجرا چیر روجے قضا پشت پ بیمار خزا چکل جوڑشی اد مانزو قضا پی نشتے دے. جواب داد روجہ کال کے یو زلدہ امنس پروس کے پینز زل رہے. او اللہ رب العزت وی یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم الیسرا, اللہ ستاسو تنگ ول نغواڑی. خبر ختم شولا. ہاں اس داز دک چی منز سے شیرے منز مرکب دے د دریو سی زنونا لکہ سوڑی تو چاہے لکہ دا چکنی سے تو ہوئی اگر یا لکہ چکنی سے ہو یو پلے اگا یو مرچکے یو دو پاڑے دنیا یو اڑو کے ٹماٹر دا غن کا اوٹا کا بس چکنی شو کنا منگو موائیو دا منز دا سشی نا مرکب دے. مرکب سے مانا کم سیزون چ راجم کے رائے نمنس جوڑی گناسی سیزون دیا عظمت الہی دویم دو آگانے او درم افعال تعظیمیہ دا عظمت اعمال پمانزکی ادا ب ان شاء اللہ مومنون کے وایو چاغ کم کم لکھا. فرمائی و یقیمون الصلاۃ پابندی کئی دمانزا. سورت مدثر دریسلوے خائد اباسی سورت المدثر نمبر وائے کل کلا اللہ الصمد نمبر چایات کو رما خیال 74 دے سلور او یا نمبر دے سورت سورت مدثر مزمل پسے سورت مدثر آیت نمبر 43 اللہ فرمائے کلچ جہنم تا جہنم یان ورولی یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر دے جہنم تا سشیرا وستے قالو لم نکو من المسلین دیبو تو مونگا مستک نو کڑے زکم جہنم زیش دے آیت ندا معلوم شوا چکم نرو خزا قصدن منز نکی کنا بس دے دے جہنم ور لڑو نے رکھا اس دا دخ پلا خوا خدا کدے او سموئے چیزا با منز نکو ما ترلس بجو با پروتے ما ویستا خوا خدا مسلمانی دار چی سار بانگوئے لیشی نتا با پاسے دا نور جہالت تے چی ترغم میں پروتے و ترغم میں پرتایا نا نا سار پاسا مسلمانی داد دا اللہ نبی وی ماسکتن منزو کا سمل او دکے گا نمونگا تاسو دا زان نا کوک جوڑ کرے کوک پی جانے کوک یو زناور دے آدش پہ ٹولش پہ ویخی در روزی ادی پہ غار کے خان بعض انسانان دزان نہ کوگ حیوان جوڑ کرے رہے تو نبی علیہ السلام پہ طریقہ خوبم کوا ویخی گا موقع. اللہ فرمائی ویقیمون الصلاۃ پابندی کئی دمانزا سورت ہود باسے اصل سوارلس دولسم پارا سورت ہود 114 واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل پابندی کوا آمد منزنو پدوالو طرفنو دروس کے او پاولنی ساعتنو دشپکے. دلتے ببیا وضاحت کو چھ دینا اوقات خمس مراج شپارسم پار توہا سور توہا اللہ فرمائے سورہ توہا پس سورت توہا کے آیت نمبر 14 سوار لسمو اللہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری وګورا پابندی دے مانځ کو آد پار دیا داش زما نو چمون دیو کو نو زد یاد کرما نو چمون دیو نکو نو تا ہو زہیر کرما زگا قرآن کے اللہ ہوئی چھے تا زہیر کرما نو زبا تا ہیر کرما. ویقیمون الصلاۃ پابندی کئی دمانزا سورت نساء یو سل دوش پیترے کسلورش پیترے سورت نساء سپارہ دش پگما یو سل بش پہ تھا لا کے نوا سکھونا فل میں مینوم المؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک عبورا والمقیمین الصلاۃ شاباشے دے پپا بندی کو ان کو دمانزا والمقیمین الصلاۃ تال شاباشے دے چد مانز پابندی کہا سورہ عنکبوت پینز سلوے خاید نلسم پارا سورت عنکبوت شلما سورت عنکبوت شلم پارا پینز سلوے خاید پینز سلوے خاید یا رشتے میں سپارے سر اباس ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون لولا غاچ وحی شید تا تار کتابنا پورا کو مانزل را یقینن دغمونز من کئی دخکار بدینا او د ناروانا خام خام ذکر دا اللہ لوئے دے اللہ پو دے پاغ سوچ تا سکوائے اگورا منز ذریعہ دا اللہ دا یاداش تا اللہ دا یادولو کا پنچے سڑے منز نہ کئی تاکہ منز نہ کئی پیر سے تا منز مابتے تو تا جی ماں تا دعا ہوگا ازان تاو نکڑا نتا تا بسوچ جی ماں تا دعا ہوگا تو تا لگتا سن پیر دے دے خو منز نہ کئی وہ دے مکے معذم ہے تو مانزل جی پلے کار دے مایا دنور چامنس کی دلتے ہیں دمز بے دمکے نے کی اکبیا ہوتا ہے دا سنگ جی پینزا وقت وہ دے پکش اپ سر جی نو کش اپ مانے درجی کش اپ کو راک کر لو تو نو سو کے راک آئے گی پر آخو راکو ہے سوک بوزی مکے معذم ہے تو آئے نہ ٹول واہی یاد کی درو خبری لکھا فرمائی ویقیمون الصلاۃ پابندی کئی دمانزا فکون بازے داغ معلوم نہ چما اور کڑی دی دیتا یون فکونا خرچ کئی پلار دا اللہ کے دے تو انفاق پی سے بھی للہ اشارہ دیتا ہوا یہ واض پمانز کار نے کی گئے آسے نہ چتا وظیفے والا جماچی راشی کسک آواز رکی وظیفہ روڑ ہے خدا بخا اتو اتو این دا پاتش ہے پڑن چن دا پاتش اخیاران خلق د طالب برخا یو ڈوڑے اوڑ سے واغی اچھے کم کور کے بد قسمت خلے گی ناگی ہر وقت دا جواب اور پیر پاتشے نہ دکھا نہ چھ پاتشی نے تو اور کے زیاتی دے جمعہ تھی تا قرآن سور بکر نو رستے وہ ممار زکنا مین فکون بازے داغ معلوم ناچما اور کڑی دی دیتا ازم کڑی کے بیا مصیبت دکھا دادا پلان کو ڈالا ردی لو وظیفہ مور کوائے ماں کو ریل میں سے سوک راضی وظیفہ اور کوائے ڈلے سے کوائے وہ وظیفوں کے ممرا تھا ڈلے جوڑے کے خا اکل ہوئی دار پلان کی ملا بانگ دے پدے روزا نہ ماتوں دادا پنچ پیریا نو بانگ دے خا عدل تیجی آباد کے کل اکل ہوئی دار جی بات ہے روزا رکھا تاول بھی اختر کہو دا اختر جی بات ہے نا دار اختر سے لمنگ سے رکھا ہوا آیا اللہ فرمائے وَمِمَّا رَزَقْنَا يُنْفِقُونَ بازے داغ معلوم نہ چور کڑی دی مونگ دیتا خرچ کئیے پلار دا اللہ کے آل عمران آل عمران بہن میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چڑے وا حاصل نہ کہتا سنی کی البر نیکی البر جنت حتی تنفقو مما تحبون ترغے چی خرچ کے داغ سنا چی خوخوائے تاسو وما تنفقو من شئے سا عجیب قرآن دے اگا چی خرچ کوائے تاسو عرشے فإن اللہ بھی علیم اللہ پاغے پورے لگتا پٹ گنتے سخاپخ کڑے راواغس جماعتی لرے پلوخی کے واچو آگا کم غیر اسخاب پخ کڑے چوا دے مولا خراب کو نو تب سبا اللہ تا سو ہے چھے ماستا پا نم سور کری ای بو ویدہ زیادی دے جمعاتی خوا نا نا نا حتی تنفقو مما تحبون ترغی چھے خرچ کے دا غصنا چھے خو خوایتا سو کم شیطے دے زان لکھ وقت ہے غدا اللہ پا نم ورکا تر اللہ پا نم بیکار شے سلے ورکے عدل تیچے راشو بیا با انشاءاللہ وضاحت کو چھے بیکار شے ستوئی ردی ستوئی دائے تفصیلات بواوی انشاءاللہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ بازے داغے مالونا چھے مون ورکڑی دی دیتا خرچ کئی ہے پلا عرض اللہ کے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ بازے داغے مالونا چھے ورکڑی دی مونگا دیتا خرچ کئی ہے پلا عرض اللہ کے والذین یؤمنون بما انزل الیک سچل کی وسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک دا مومنان و اوصاف خمسوں کے دابل صفت بیانی یؤمنون بما انزل الیک ددین مراد دے قرآن پاک او الیکا ضمیر چ دے دا نبی علیہ السلام تا راجع دے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن علی خمسۃ اوجہن قرآن کریم چ دے دا پا پینزو اقسامو کے نازل دے پینزو وجوہات ذکر کئی حلال و حرام و محکم و متشابہ و امثال فاحل الحلال و حرم الحرام و عملوا بالمحکم و آمنوا بالمتشابہ و اعتبروا بالامثال او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ فرمائی قرآن پینزو اقساموں کے نازل دے حلال پکے ذکر دی حرام پکے واضح دی محکم آیتوں پکی دی متشابہات پکشتا مثالوں پکے ذکر دی نو تاسو حلال حلال حرام حرام منے و محکمات و عملو کے و متشابہات و ایمانو لرے او دا مثالوں نے عبرت والے او حدیث بلکہ راضی لا يبال المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من حرام واذا سے وقت بزما پومت راشی چی اغا باڑو دا پروانه کئی چی ما حرام خواڑو او که حلال میں خواڑو اللہ فرمائی والذین یؤمنون بما انزل الیک آکسان چی دی مان لری پا کتاب چی نازل شوئر تاتا وما انزل من قبلک من قبلک من بعد کے انوے او پکار خدا جدا سے ویلے وما انزل من بعد کا ننا وما انزل من قبل کا ماشاء اللہ اللہ تعالی تقاضیانان معلوم نو پدے آیت کے والے انجیکشن کو ذکر قاضیانان یو دلیل دے قرآن کے غینی والے دے یاتی من بعدی اسمہ احمد ناغا من بعدی دل تے کٹ کر چھے قاضیانانو تا مخ بنش ذکر قاضیانان قطعی کافر دی وما انزل من قبلک وما انزل من قبلک پاغا کتابنو چھے نازل شیدستان مخ کے تورات انجیل زبورا نور صحیفے ذکر طول کتابن سو دی 104 دایو پکے اسمانی دے اور دا سلور نور پکی مشہور دی خوا دا درے تورات انجیل زبور وغیرہ قرآن و سرک سلور اور دا سل چی دی دا صحائف تی دا صحیفی دی وڑے وڑے وما انزل من قبلک او پا کتابنو چی نازل شیدی استان مخی و بالآخرت یوقنون پر دا قیامت باندے دی یقین کئے یوقنون بمانے یؤمنون. آخرت سے تو ہوئی آخرت حال کوئی خدے دے آخرت خیستہ کا رازے چی دا آخرت گرو چی دا ست ہوئی عنکبوت باسے سلورش پیتا سورت عنکبوت یہ اجتماع اللہ فرمائے سورت عنکبوت قصص پسے شلم سپارا سورت عنکبوت آیت نمبر سلورش پیتا 64 آیت نمبر سلورش پیتا دیوشتمی سپارے پان راوڑ ہے سر. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب ندے دا جند دنیا مگر لبی اٹھو کے. وان الدار الاخرت لهی الحیوان یقیناً کور دا آخرت خامخاغ جند ہمیشہ جند پورا. لو کانو یعلمون فرمان دے چی دا خلق پوئی دلے دا آخرت پا گٹ باندے. او حدیث کی مرادی البلادو بلاد اللہ والعبادو عباد اللہ حیث ما اصبت خیرن فاقیم کلی دا اللہ کلی دی بندگان دا اللہ بندگان دی چرتن چتا تا قرآن حدیث میں لائے گی فاقیم فاقی کلک شگنا تا دا مو آجی دا دا پلانی کلی مولا دا خبر نمنم ادا فلانی مولا دے نمنم خان نہ نہ چرتا نہ چرتا حق میں لاؤ شاہ امنا. وبالآخرت هم یوقنون پرد قیامت بانے دی باور کئے یقین من باور کردن. کلے چی پینزو ساتھ بیان کرلا اس دائے نتیجہ اولائے کالا اوتم من ربیم اس دنیاوی اخروی جزاگانے بیانے دیتا نتیجہ ہوئی او پدے اولائکا کی دنیای جزا بیانے دیکھے اس میں اشارہ او اشارہ موصوب بے صفاتی چاکے چدا سی پتو نوی نو آگا دے پہ ہدایتا سے نا تو بل جاتا ہدایت والا ہوئے. تفسیر بیضاوی وی دل تعالی دا تمکن او دا تثبت پار راغل رہے کلک دی پہ ہدایت علائے ذکر ہوئے خواہ کلک دی پہ ہدایت ددی سپتونو اولنے مصداق سوکو دام اوپے جنے ددی سپتونو اولنی مصداق صحابہ کرامو رضوان اللہ علیہ من زمون یاران رالو وی صحابہ میں یار حق لدی وی ددی سپتونو خوا اولنی مصداق صحابہ دی اصحابی کن نجوم فبی ایہ مقتدیتم احتدیتم زما صحابہ پشان دستورو دی کم پسے چلارے نو ہدایت و بیامو مائم تا صحابہ پری خودن شان صحابہ اور دیکھے رتش پچا پر روافی دوشی اگانو باند فاتحہ کی تیرشیو دا اللہ نے ہدایت وارے دین صراط المستقیم اللہ علیہ ہدایت ورکو دا ہدایت من ربیم ذکر کا ذکر باز خلقو دا باطل دا پارا ہدایت نمیخ رہے فرعون ویلیو تو پیدایت امخان نہ پیدایت ہو تاسو سورہ مومن باس ہے سلی رشتہ مسی پارا فرعون ویلیو تو پیدایت امام ندلتی وسرا من ربہم ذکر کو نہ نہ اغا ہدایت اغا دا اللہ دا طرف نہ دے. سورہ مومن آیت نمبر یوکم دیر شو سورت نمبر 40 یوکم درشت اگو رہے یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض رشت اگو رہے قال فرعون ما اوریکم اللہ مارا وما اہدیکم اللہ سبیل الرشاد نخیم تاسو تا مگر لارا دا کامیاب ہے اگو رہا فرعون ویلو زو پا ہدایتیں وینا منگل آغا ہدایت پکار دے جاغا من رب بہیمی دیکھے رد شف فرونیانو کا سو عجیب کتاب ہو کتا تا سو کوئی پا قرآن کے دا فرعون رد پا کم آیت کے روائے دا اولائے کا لاؤ دا من ربیم خدا بتا تا اللہ پتہ لگی سورہ مومن و سریات کے کنا مطلب دا چن دی پا ہدایت دی اگر ہدایت چی اللہ نصیب کڑیا معلوم شوا چې باطل په اسه نامو نشي ہدایت کېدلې. باطل ہی باطل. اولائک علی اودم من ربهم دغا کسان پسم لاردی ددی رب طرفنا و اولائک هم المفلحون او دا کسان